like my girl. Woman, only you turn me on. Push it right there, only you turn me on. Love and courage, me girl, carry on. In a room, baby, put it on. Sau doar poșete, poșete. Avem un anunț foarte important de făcut. Dacă vrei să fii, cum îi zicem acum? Fit, exact. Băi, tu ești fit cu mine? Deci dacă vrei să faci un fit, înțelegi? Adică un featuring. Exact, un featuring de la, cum îi zice lui, poți să-ți miști fundulețul mai mult sau mai puțin bombat către Piața România, pentru că aici are loc o demonstrație de fit de ăsta, NES, cum îi zice lui. Da, chiar în rotonda de aici din Piața se întâmplă o domnișoară cu un corp foarte interesant. Și o sumedine de alți oameni care își doresc să arate ca ea. Exact. Care fac niște exerciții foarte interesante, așa că dacă aveți drum prin Piața, vă invităm să lâncați un ochi. Noi oricum îi mulțumim, domnișoare, că ne bucură privirile. Da. Avem delichisuri, primele mesaje venite de la voi la 0722 20 60 20. Salutare, băieți, vreau și eu să ofer o dedicație specială pentru amica mea, Rominuța, dacă se poate, cu piesa lui Connector, Vara nu dorm, o să fie ceva mai încolo. Vă mulțumesc, bye bye, Arnold Petrus, tocmai din Satul Mare. O să mai vezi încă vreo 800 de delichisuri de genul ăsta cu Connector, Vara nu dorm, doar în seara asta. Pentru cei mai tari DJ și pentru Lily, cea mai misterioasă și dulce fată cu mesajul dă-ți masca jos, Sebi din Vaslui semnează. Și acum fii atent că se încurcă treaba, pentru că avem un mesaj pentru Sebi din Vaslui și anume Flori din Suceava pentru Sebi din Vaslui. Te rog, nu mai fi supărat pe mine pentru că te iubesc mult. Pup! Ai încurcat-o, bă, băiatule, și cu Lily și cu Flori. Păi ce faci aici, mă? Și cu masca, adică... Masca jos. Masca, nu mai e. Ceau, sunt Alin din Satul Mare. Vreau și eu să fac o dedicație pentru viitoarea mea soție, Lia, pe care o iubesc mult și pentru voi sunteți cei mai tari. Mulțumim mult! Casa de Piatra, Alin. Bună seara, băieți, sunt Laurențiu și aș vrea și eu melodia lui Mateo și Stella Push It pentru mine și pentru toți prietenii mei și pentru noi. Tocmai a fost, așa că ție ți-am dedicat-o. Mi-e place cum a scris el acolo, Pushy. Da, e un fel de pușa și cu Pushy. Nu știu dacă l-ai văzut și pe băiatul care a scris cu Jerry Maia, dacă știi pe domnul Jerry. E antologic, băiatul, da. Sigur că da. Bun, continuăm mixul nostru cu 4 piese foarte, foarte tari, fără Arash, Broken Angel chiar acum. După care ne întâlnim cu Mandinga și Zalela. O să vină și o piesă nouă din playlistul Kiss FM, Kate The Rain se numește ea. Și acea de-a patra, Don Blan, cu Freedom, domnule. Ediție specială de partidul Kiss Kiss in a Mix, cu Olic și Dan Fințescu astăzi. Dacă e joi, e weekend la noi, la Kiss FM. Asculți doar hituri. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and

She says love sucks this way. Another evening goes away. Night and day, night and day. She hates that feeling. Vrei să încercăm? Da, e ceva de genul 1 2. Hai să încercăm, fii atent, stai. Ia. Doamna, mai tare, se poate? Nu se aude. Avea microfoane prea sensibile. Nu mă e timidă, ia. Bun, să vă spunem că avem starteri kiss-uri pe pagina noastră de Facebook. Trebuie să le lăsați acolo ca și comentarii la postarea cu starteri kiss-uri. Noi o să le citim în 10-12 minute, așa. Să vă mai spunem și că în acest weekend avem ediția cu numărul 230 a partidului Kiss FM, care o să înceapă vineri în Brașov, dar nu într-un club ca de obicei. Avem o petrecere privată acolo, ne pare rău. Asta e, poate ajungem în Brașov într-un club la un moment dat. Dar sâmbătă suntem în club Fever Fieni, un club în care ne simțim foarte bine de fiecare dată. Live pe Kiss la miezul nopții, ca de obicei, cu Marian Boban, studioul de la București, purtând cuvântul la înălțime. Și continuăm mixul nostru, Mihai Diamant, Reason to Feel Love. După care ne întâlnim cu Alex Mititica și Dalinda. Și ne întâlnim și cu Jennifer Lopez, piesă nouă împreună cu Pitbull, se numește Dance Again. Olic și Dan Fințescu împreună cu voi, o ediție specială de Kiss Kiss in the Partidul Mix. Așa. La Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. Fly with me, is strong now. Girl, it's not just one love song, baby, 'cause you got me open. I love you. You are the reason that I'm loved.

de aici din Plața la o ediție specială de partidul Kiss Kiss in the Mix. Olic Dan Fințescu. Am ascultat o piesă foarte tare de la Jennifer Lopez și Pitbull, Dance Again se numește ea. Pe facebook.com/kissfmromania avem o mulțime de dedichisuri primite. Asta nu înainte să vă spunem că ne pregătim să încheiem primele 40 de minute non-stop hits de astăzi. Hai să vedem dedichisuri. Alin Păcăroi, un dedichis pentru Elena Here, pentru că este ziua ei astăzi. La mulți ani, la mulți ani îi spunem și Natalii că este ziua ei. Crina, pentru dragostea mea, te iubesc mult și îmi lipsești, vă pup, Kiss FM și vă ascult cu drag mereu, pupici! Alina Georgiana, nu contează piesa pentru cei care iubesc ploaia, într-adevăr plouă cel puțin în București, așa că dacă iubiți ploaia, uite, asta e, următoarea e pentru voi. Aș vrea să dedic toate melodiile celui mai simpatic bărbat, Ștefan, zice Iana Pruteanu, vă pup, sunteți cei mai tari. Nechifor Vasile pentru Elena Here și Natalia Larisa, la mulți ani, le spunem și noi încă o dată la mulți ani, sunt fanele Kiss FM cele mai înfocate, toată ziua sunt acolo pe Facebook. Sandu Monica Andreea, un dedichis pentru Eva Evelina, pentru că astăzi este ziua ei. Mamă, cât sărbătoriți avem astăzi, la mulți ani și Evei. Da, și mai avem încă o dedicație și anume un dedichis, adică de la Marlene Carmenzita pentru adversarii liceului nostru, melodia Voltaj, dă vina pe Voltaj, o să luăm locul întâi, vă batem, frate! Bun, mai luăm încă unul, Marian Adina Belciu. Deci, ori Marian, ori Adina. Sau e contul cuplului. Dar m-au cont la comun, că e criza acum. Nu poți să-ți faci așa cont de Facebook oricum. Bine, zice așa, aș dori și o melodia Connector Valea Nudon pentru soțul meu Marian, îl iubesc foarte mult, soția lui Adina. Și pentru voi vă pup. Dar mă, deci e cont? Dar mă, e cont împreună. Cont? Cum ar veni și-au făcut unul altuia dedicație de pe același cont. Uite, doi iepuri dintr-un foc, ce ușor. Pare asta, da, ne-a plăcut. Bun, Olic și Dan Fințescu împreună cu voi facem o... Aulă, vin indienii peste noi. Băi, hai repede, băi. Și, și poate deranjează și pe fata aia cu fitness-ul de jos. Tati, vezi că vin indienii! Pauză scurtă și ne întoarcem în câteva clipe cu încă 3 hituri mixate live din mall din studio Kiss FM din Plața România. La Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss in the mix, we'll be right back. Back to the mix, Kiss in the mix. Back to the party, back to the party. La Kiss FM ascult doar hituri, ne-am întors după reclame. Avem o ediție specială partidul Kiss Kiss in the Mix și avem o veste nouă. Fata care face fitness s-a întins pe spate, fraților. O nebunie aici în Plața România. Hai mă, Olix, vin on, băi, doarce de la microfon, pleacă de la geam, băi, Olix! Imediat stai așa. Da, e foarte frumos ce se întâmplă aici. Nu, nu, nu, iartă-mă. Ne punem o poză pe Facebook. Poți să te corectez? E foarte frumoasă ce se întâmplă aici. Chiar vin indienii, măi, frate, n-am scăpat de ei. Nu, n-am scăpat încă de ei, dar stai așa. Ca să dăm vina pe cineva, să nu dăm așa. Vă spunem despre campania care se desfășoară în continuare pe site-ul kissfm.ro, pentru că la Kiss FM vedetele lucrează pentru tine. Mai bine de aproape 57.000 de superstaruri. Exact. Avem asta pentru că și așa zicea lumea că în România sunt prea multe vedete. Ei bine, avem vedetele care te fac pe tine să te simți ca o vedetă doar pe kissfm.ro/superstar. Intri așadar acolo, te loghezi cu contul tău de Facebook și o să ai parte de o surpriză foarte, foarte frumoasă. Încă o dată, kissfm.ro/superstar, pentru că la Kiss FM vedetele lucrează pentru tine. Momentan dăm vina pe Voltaj. După care, după ce ne trece supărarea pe ei, trecem la Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know. O să ne întâlnim și cu Michel Telu, ICC Pego, versiunea Shortcut Edit. După care fata aia care nu știe de ce, și anume Dia, Don't Know. Oleg și Dan Fințescu împreună cu voi, live din mall din Plața România, la Kiss FM, ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Hey!

nossa, nossa, nossa, nossa, nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Ce să le faci dacă au transpirat? Vreau să mai văd măcar o dată. Păi, s-au dus la sauna acum la... A plecat de buc. Da, pentru cei care au deschis aparatele de radio puțin mai târziu, aici în mall, în plața, s-a întâmplat o demonstrație de fitness cu o fată foarte drăguță și cu niște băieți care făceau niște exerciții cu niște... Nu, aici în mall, în plața România, s-a întâmplat o demonstrație de fitness cu o fată foarte drăguță. Restul ce mai contează? Da, exact. N-are să intrăm în detalii. Am salivat foarte frumos la fata respectivă. Ai strănutat cumva? Hai noroc. Nu, am... Semi-tușit. Tu și strănutat. Atunci, noroc. O să-i spunem la mulți ani și prietenului nostru Adrian Eftimie, cu care ne-am întâlnit și în weekendul trecut la Timișoara. Da, la mulți ani, bro! Hai cu piesă nouă, mai repede, că te așteptăm! Vine și piesa nouă, din câte am înțeles. O să ascultăm și piesa lui mai veche în câteva minute. Până atunci să vă spunem că pe site-ul kissfm.ro găsiți poze și interviurile audio și plus detalii scrise frumos din interviurile cu artiștii care ne-au vizitat săptămâna asta, săptămâna trecută, cei mai recenți artiști care ne-au vizitat aici la Kiss Kiss in the Mix în Plața România. Și o mulțime de alte lucruri mai găsiți oricum pe kissfm.ro. Găsiți Fresh Top 40, găsiți podcasturi, găsiți ce să mai, tot ce aveți voi nevoie în viața asta. Facem o pauză scurtă pentru că deja e 8 fix, suntem cu 3 minute întârziere. După pauză începem o nouă tură de 40 de minute de non-stop hits. Olic și Dan Fințescu împreună cu voi. Să curgă reclamele la Kiss FM. Ascult doar hituri. We'll be right back. Kiss FM is back. You know now. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Galagia aici mare în Plața România. Deja s-a făcut 8 și 3 minute. Începem o nouă tură de 40 de minute non-stop hits. Dan Fințescu și Olix împreună cu voi. Avem o super ediție specială a partidului Kiss Kiss in the Mix. Asta că și așa e joi și e weekend la noi. Colegul DJ Ang e plecat cu niște treburi și a luat liber și el și-a făcut un weekend un pic mai lunguț așa. Da, dar a arătat-o pe fata cu fitness-ul. Da, i-ar fi plăcut cu siguranță. Începem ora aceasta de mix cu Adele, Set Fire to the Rain. După care Sahara și I Wonder Why. Și ne întâlnim cu Livi și Mona, Sweet Love. Așteptăm mesajele voastre ca de obicei în continuare la 0722 20 60 20. Dar și pe facebook.com/KissFM România. Hai să începem, sau mai exact să continuăm mixul nostru la Kiss FM. Asculți doar hituri.

sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți. Arunci privire parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin. Nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. San Francisco, ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Pe și în gym plastic. Tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum văd steluțe mov. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Dimineața până seara cântăm. Intr-un club e prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. Iauzi, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pe afiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu. Într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. Remixul DJ Asher de acolo din Asher Brașov. Asher. De chisuri. Te a primit de la 0722206020. O să te rog pe tine, Olic, să încep. Aș vrea și o dedicație pentru prietenul meu Răzvan cu melodia Ina, tu și eu. Cu drag, semnează Alexandra. Hai încă una ca astea scurte. Pentru Sabin din Slatina, te iubesc mult, mi-este dor de tine, melodia Ina, tu și eu. Mulțumesc, mamă, ne-a nebunit lumea cu piesa asta. Și nici măcar nu e lansat oficial piesa. Ei, și acum, fraților, țineți-vă bine. Salut, sunt Drăgușan din Constanța și vreau și o dedicație pentru Steluța din Brașov. Și dacă se poate să-mi trimite și mie o pereche de căști mai stridente, că eram să mă dea afară de la muncă din cauza voastră. Sunteți cei mai tari și îmi faceți... Băi, țineți-vă bine. Îmi faceți mistria să meargă mai repede pe rigip. Asta... Nu cred așa ceva. Asta e de richis. Bravo, bine, Drăgușanu. Incredibil. Foarte de unde tare. Și vorba, mergeți iar mistria mai repede pe rigip. Încă un derichis mai avem. Salut, chisomanilor. Astăzi vreau să vă spun că mi-ați făcut ziua mai bună. Am râs cu lacrimi la clipul vostru din mașină. Unde era? Din mașină pe melodia lui Connector Vara. Nu dorm, vă pup, sunteți cei mai tari, Michi din Craiova. Trebuie să vă spunem, căutați în primul rând pe YouTube, în cazul în care n-ați văzut deja, DJ Kiss FM Vara Nu Dorm. Clipul nostru a făcut deja 40.000 de view-uri în jumătate de lună, cam așa. Nu că vrea să ne lăudăm, dar chiar ne lăudăm, adică avem cu ce. Avem cu ce, frate. Deci vă mulțumim că râdeți de noi. Care vă zic că DJ Kiss FM Vara Nu Dorm, nu dorm nici DJ Kiss FM care se află în Plața România. Continuăm mixul nostru cu o piesă foarte tare de la Pitbull, Back in Time se numește ea. După care ne întâlnim cu o piesă care are un clip foarte tare, Sean Paul și She Doesn't Mind. Mamă, ce fete, mamă. Chiar da. Avem și Armin Van Buuren In and Out of Love și apoi Lucky Man Project vin cu Party Starter. Da, Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. Let's listen, baby. Go wild. Yeah, you baby. Back. Ooh, you groovy, baby. In. Let's make a movie, baby. Time. Excuse me, baby. Let's. Yeah, you baby. Go wild.

como te quiero yo. Suavemente sí, hacemos el amor. Suavemente sí, como te quiero yo. Suavemente sí, como te quiero yo. Suavemente sí, hacemos el amor. Suavemente sí, como te quiero yo. Partidului Kiss FM sunt updatate la zi. Kiss Kiss Remix, podcastul Kiss Kiss Remix îl găsiți pe kissfm.ro/kkm, în timp ce podcastul Partidului îl găsiți pe kissfm.ro/partidul cu Y de la Party. Dar puteți să ne dați un like pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/partidul scris cu Y, bineînțeles. Avem Derek Kiss-uri pe Facebook, le așteptăm în continuare, le lăsați acolo ca și comentarii la postarea cu star de Derek Kiss-uri pe facebook.com/kissfm România. Și noi o să le citim imediat, sau cum zice Ardeleanu, mintenaș. Mintenaș. No? Continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu Connector, Ring de Alarm, mamă, mamă, ce piesă. Da, după care ne întâlnim cu Vank și Antonia pleacă, bine, fără Antonia de fapt, pentru că e remixul lui LLP. Și o să ne întâlnim și cu nou singer al Luca, se numește Surrendered My Love și cred că vine și clipul în... Câteva zile, maximorum, avem clip la piesa nouă a Lucai. Am văzut un preview mai devreme, dar nou... Nu știi nimeni, nu știi nimeni. La Kiss FM, asculți doar hituri. If you're ready for a party, get ready for the gym. Get ready for the party, dude. Kiss FM. Yeah.

like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close studioul nostru de sticlă, sau cum mi-a spus Ana Lescu, vază. Da, vorbim din vază cu voi, suntem niște gladiole frumoase și foarte bine irigate. Avem derichisuri de pe pagina noastră de Facebook, sunt o grămadă de acolo, am selectat câteva dintre ele și să ne ocupăm de ele așadar, să trecem la treabă. Mamă, te cărpesc jos. Da. Florin Interlopul, vreau inițial să citesc Interpolul, dar nu, e Interlopul. Păi nu, că dacă Interlopul găsește Interpolul, nu-i problemă. Salutare, aș dori și melodia DJ Antoine și Timati cu Calena. Welcome to Saint-Tropez de la Florin pentru Tarzan, adică... Nu mă, asta se citește așa, pentru Tarzan! Silviu, salutare, aș dori și melodia Accent and Sorry pentru toți prietenii. De la Andrei Daniel Grigoruț pentru soțioara mea scumpă și băiețelul meu drag, vă iubesc mult, din partea lui Cristi din Satul Mare pentru toți colegii de la o firmă așa, poți anume... Să zici? Da, pot să zic? De la Drm. Și prietenii lui, care se știe! Livia Tican, să fie derichis pentru soțul meu, fetița mea, Violeta, frații mei și pentru toți cei care sunt sinceri, indiferent de situație. Kiss, Torac, Liviu, salutare, am și auziți-le, lăsa melodii, un refren în arab, aș dori o dedicație pentru Alexandra de la Suceava. Adică vrea să ne întrebe care e piesa aia, dar nu... Dar n-are curaj să ne întrebe, așa că nici noi nu-i răspundem. Okay. Salut, aș dori și eu o dedicație pentru toți prietenii mei din Siriu și Nehoiu. Melodia Connector, vara nu dorm, dacă se poate, o să se poată, ho! Da. O seară plăcută, Ionuț Popescu ne zice salut de la Edi și Ionuț pentru cea mai nebună petrecere pe care o vom da în seara asta și pentru fetele care vor veni și forța Steaua, zice el. Noi zicem și forța Steaua și Dinamo, nu suntem... Bine, eu nu sunt cu meciurile, Dan e cu fotbalul. Da, eu în seara asta zic forța Olix. Forța, no, forța Tati! Forța Tati! Vorba lui Costi. Și Florin Mihai, bună, sunt Florin din Baia Mare, aș dori și eu un drichis pentru... Nu zice. Nu știe cine. Pentru cine? Voltaj, vara trecută, deci... Acum înțeleg. Piesa lui Connector este, de fapt, o combinație între vara nu dorm și vara... Trecută. Și dau vina pe Voltaj. Nu, am una și mai tare. Este o combinație între Can't Get No Sleeping. Așa. Și vara trecută. Can't Get No Satisfaction, No Sleeping al lui Corina și... Știu eu. Și Vivaldi Anotimpurile. Aha. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. La Kiss FM ascult doar hituri. Suntem live din mall, din Plața România. E joi și e deja weekend la noi. Olic și Dan Fințescu împreună cu voi. Mamă, câte rime am făcut. Mamă, la o ediție specială a partidul Kiss FM. Nu, partidul Kiss Kiss in the mix. Nu, m-a făcut mama poet. Pe tine? Pe mine. Pe tine te-a făcut poet? Da, într-adevăr, dacă... Și pe tine te-a făcut prezentator de artiști. De artiști pe care i-a făcut mama lor artiști. Exact. Asta pentru că dacă n-aveți unde să vă aruncați ochii, puteți să vă uitați chiar acum la semifinala M-a făcut mama artist desfășurată. Unde altundeva decât la Prima TV, dacă acolo muncim. Decât la Prima TV, deci.

sună și Sandra N. La Kiss FM ascult doar hituri. Dan Pințescu și pentru că e joi, e weekend la noi! Și în weekend, duminică mai exact, de la ora 10, avem topul celor mai difuzate 100 de piese de la posturile radio din România. Adică piesele care sunt ele difuzate, cele mai difuzate piese care sunt ele 100, frate! Nici nu știam că sunt atâtea! Adică... Adică îi avem pe colegii noștri Cristi Nițu și Andreea Berghea la Airplay 100, sâmbătă de la ora 10, îi ascultați în direct pe Kiss FM. De fapt, da, voi îi ascultați în direct, da. Da, mă, păi da, a, că noi dormim la ora aia, că suntem obosiți după partidul, da. Kiss FM. Exact. Da, voi îi ascultați în direct, noi îi ascultăm în vis. Pauză scurtă vine chiar acum, piesa, nu vine chiar acum, vine după o scurtă pauză piesa Non-House de la ora 9-3 minute. Ce tare asta de la 9. Pe jingle-ul zice că e așa. Fă și 3 minute. Adică, ia uite ce piesă frumoasă avem acolo. Care să ne aducă aminte de iarnă, de când era frig și de când erau multe troiene pe apar. Adică, Madonna cu Frozen. La Kiss FM asculți doar hituri. Kiss, kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Now there's no point in placing the blame. and you should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be broken. Love is a bird, she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. You're frozen when your heart's not open. Să mergem vreo parc. Nu mă uim, nicăieri, nu trebuie să încărcăm sculele, să avem treabă. Da, corect, că mâine... Mâine... Nu mergem la Brașov? Păi mergem la Brașov. Bun, Olic și Dan Fințescu împreună cu voi la o ediție specială de Kiss Kiss Partidul in the Mix. Tare asta. Da. Toată lumea pupă partidul, care v-a să zică, și stați liniștiți că și partidul Kiss FM vă pupă pe voi. Începem ultimele 50 de minute non-stop hits de astăzi... din mall, din Piața România, din superbul nostru studio de aici, din... Ce-ți mai place când treci o fată frumoasă pe lângă studio? Știi cum se întoarce microfonul ăsta după gura mea? Mă gândesc că oare recunoaște lumea? N-ai cum să nu recunoști. N-ai cum, doamne, n-ai cum. Gustavo Lima, balada boului, adică a boului ăluia care cere bere rece vara. Da, cere bere rece, piesa cu cer bere rece, da? După care ne întâlnim cu Deep Central și Music Makes Me Free. Și apoi vine și Ina cu... Wow! Wow! Pe acolo. La Kiss FM, asculți doar hit-uri. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem cu reggae avó. Menina, fica à vontade. Entre e faça a festa.

foarte tare piesa asta. Avem o nouătură de requisturi venite, bineînțeles, via SMS la 0722 20 60 20. Și ca să vedeți că ne înțelege oricine, așa dicție frumoasă avem noi aici la radio, ia fiți voi atenți aici, un dedichis primit în limba engleză de la un japonez sau o japoneză, că nu-mi dau seama despre ce e vorba de fapt. Și anume, îl sau o cheamă Mikio și zice așa: Hello, my name is Mikio, born in Shidoku, Japan, and live now in Romania, Reșița, for the next 2 years. Mai departe zice că îi place de radio stația noastră și ba zice că acum ar ascultă el pe noi sau ea pe noi. Și hai să zicem așa, a spus că e născut în Shidoku, Japan. Shidoku, da. Așa, vrea să salute prietenii Heka, Corneli, Maria. Și ne transmite multe salutări de acolo din Reșița, Caraș Severin County, frate. Hai, tată. Tare. Ia uzi, Lala, Caraș Severin County, mai auzi, ai auzit, Daniele? Bun, aș dori și eu dedicație pentru toți prietenii mei din Oradea, în special pentru Cristina Chico din Târgu Mureș. Băieți, sunt de cei mai tare, ascult Kiss de dimineață până seara, vă iubesc, Kiss You, vreau și eu, Ina, tu și eu. Să fiu un calup de melodia asta, mi-a plăcut, un calup de... Nu mai bine un calup de reclame, adică... Dar nu mai bine un calup de gheață? Ah, nu, că încă n-a venit vara. Încă... Așa, pentru Nea Cristi, care trage acum de volan și știu că vă ascultă, salutare! Salutare, vă rog, o melodie cu Laurențiu Duță, vorbe pentru Ioana, Te pup dulce de la Marius, sunteți cei mai tari chisomanilor. Păi eu nu știu care e piesa aia lui Laurențiu Duță cu vorbe. Păi aia cu vorbe? Vorbe? Nu mai, era la familie, am mai zis, asta mai... Păi dar nu știi și piesa aia, strigați Laurențiu Duță dacă sunteți cu mine. Asta e cel mai tare mesaj pe seara asta. Atenție, zice așa: ai primit un mesaj, contactează-mă din partea numărului de telefon 07. Bla, bla, bla, bla. O să te ok, imediat, bine? Da, stai un pic să ne descălțăm. Salutare, aș dori și o dedicație pentru cei mai tari taximetriști din Gherla, cei de la Star, și nu în ultimul rând pentru cea mai dulce, scumpă și drăguță dispeceră, Alina, cu drag, Ione 10, dacă se poate, melodia de la DJ Project și Adela. Bun rămas! Alina, repede, 5 minuțele, hai, dedichis, hai, 5 minuțele. Sunt Elena Hir și prin intermediul vostru, Dan Fintescu și Olix, ai greșit-o pe asta, dar hai, da, ne iertăm. Vreau să le transmit mulți pupici chisomanilor pentru dedicații, eu sunt la muncă, mulțumesc! La mulți ani, Elena, încă o dată. Continuăm cu Sean Paul la Kiss FM, ascult doar hituri! Got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby girl, got to love ya. Down. Me rather lift you way up, high up off the ground. Enough of them fake, them are no king or clown. Only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose up round me. Alone, I'll make you start to moan and groan. Come here and you're love strong like a stone girl, cause I'm aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție.

metió y no te deja aquí a esa nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento. Avem acolo pe Facebook, le selectăm, le triem, le repetăm, frate, să nu ne bubuim, tot referești. Corect, corect, corect. Și sâmbătă, asta că tot vă spuneam de weekend, sâmbătă începând cu ora 10, DJ Almur și Andreea Berghia vă așteaptă la Fresh la 40, topul pe care îl votați voi, piesele pe care le votați voi, chiar pe site-ul kissfm.ro/ft40. Și ce să mai zicem? Mai zicem că în weekend, adică de mâine și până duminică, vă așteaptă de la 7 la 10 în seara colegul Marian Boba pe mixurile lui DJ Jonesy. Cu el vă întâlniți. Noi continuăm mixul cu încă 3 piese mega, mega șmechere. Justify Sex de la Dan Bălan. O să ne întâlnim și cu Sunrising Mysterious Girl. După care simplu cu Oficial Merge Bine. La Kiss FM. Ne asculți doar hituri. I see lips off. Falling. merge bine. Oficial mi-e bine, oficial mi-e bine. Se crede tot de tine, dar-mi-o dor de tine, dar-mi-o dor de tine. Date, rog să nu mai spui la nimeni. Zi, zi, hai zi, zi, zic că sunt penibil, fiindcă stau singur, fiindcă stau singur, stau singur, stau singur pe canapea, cu gândul la ea. Mă să plece când tu o iubești, mă, și ea te iubește, mă. Iubesc sau te urăsc, urăsc sau te iubesc, tu știi. M-ai vrut și nu te-am vrut, acum te vreau, dar-i prea târzi. Oficial merge bine, oficial mi-e bine. Sau te urăsc, urăsc sau te iubesc, tu știi. Da-di-da-da, da-di-da-da, da-di-da-da. M-ai vrut și nu te-am vrut, acum te vreau, dar-i prea târzi. Oficial merge bine, oficial mi-e bine. Keep it up like that, girl. My need in this loving won't burn you, but I keep it hot like an inferno. Whatever it takes to make you stay, girl, my loving makes you melt away. Your body melt like ice, like us. Come over here, lay down, and let's turn up the lights. Girl, I'll do you right, right, right. I will take you straight to paradise. adică, vai, ca să nu. Ce Shaggy? Crusty! Crusty! Moist! Mamă, oare cât trebuie? Orosanite! Eu mă chinui ca să vorbesc el, oare și el se chinuie așa? Nu, mă, el așa vorbește, îți dai seama că el... Eu așa vorbește! Îți dai seama, răspundea la matematică. Băi, Shaggy, cât fac 2 cu 2? 4! 4! 4! Bun, Derichisuri, ultima tură de Derichisuri de pe pagina noastră de Facebook, exact cum am promis. Paula Buburuza pentru Mario, Marius, te iubesc, DJ Fresh și Rita Ora, Hot Right Now, wow. Ce-l e? Alex, pentru colegii mei stresați, zice el. Tilica Andrei, salut pentru toți cei care dau mâine tezele. Nica Marera, Fitalinca, Nada Mas, Pego Pego. O să auziți în curând și piesa asta pe Kiss FM. Larisa, Iulia, salut Kiss, aș vrea și eu piesa Connector, Vara nu dorm, pentru toți colegii mei din clasa 8-a. Bărăbanți, cu mesajul vă iubesc mult, Kiss. Felicitări, Larisa, uite, cineva care scrie colegii cu 2 de I. Apreciem că, uite, în clasa 8-a cineva scrie corect. Ionela Jeni Mocanu, pentru prietenele mele Andreea și Laura, vă iubesc mult. Păi stai, mă, ea știe să scrie în clasa 8-a. Uită după aia când intră la liceu. Cred că aia e problema. Eo. Eo. Unde ai ajuns? Unde ai ajuns? La Andrada, uite. Andra, așa. De la Andrada pentru Alin, îți mulțumesc că ești alături de mine. Vali, zice Vali, așa. Băjenac, da, băieți, pentru voi să fie Arash Broken Angel, aveți grijă să nu vă iasă pereal, că prea vă dați peste cap acolo cu munca. E, hai, băi, Vali din popoanele. Iulian Pascale de la Pasi pentru toți elevii clasei a 7-a din comuna Nana, județul Călăraș, și nu în ultimul rând pentru voi. Uite, și el scrie corect. Da, și ultimul dedichis, Simona Goroftei, zice pentru toți colegii mei de la inginerie, învățați să vă luați restanțele și după aia licența. Vă pup! Sunteți cei mai tari. Încă două piese avem până la final, poate în cap și trei, rămâne de văzut. Momentan, Guess Who și Demogator mai sus, după care Where Have You Been, ne întâlnim de la Ariana. Ascult doar hituri. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că ai întârziat deja. Aruncă spate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel. De oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus. Oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei. hituri și un remix în premieră pentru Aner, Remember, remixul Kalamata Project, remix venit acum 2 minute, nu 2, că 2 de 2 minute merge, acum 5 minute maxim venit pe mail. Da, într-adevăr, asta dovada faptului că ne merge bine netul aici în studioul nostru din Plața România. Și ce net avem. Păi, ce net avem. Ce net avem. Da. Dar ce emisiune am avut, zic? Da, ce emisiune am avut, domnul Dan. Domnul Olix. Da, păi gata, să plecăm pentru că e 10 și un minut deja, adică... Băi, ne bate boba, nu se poate așa ceva. Hai să reieșim repede, repejor din direct. Marian deja ne face cu mâna la monitor acolo. Da. Nasul, a sunat cam kinky asta. Cu mâna. Nu, asta nu m-a gândit. Ne face cu... Da. Hai să ieșim, gata, e da. Ok, da. Olic și Dan Fințescu au fost alături de voi. Nu uitați, ne vedem sâmbătă în Club Fever. Fie tot cu Marian Boba în studioul principal din București, studioul central. Face cu mâna așa. Acum o să mergem și noi în studio, s-ar putea să ne auziți în vreo 10 minute din nou, adică... Hai să mergem, gata, hai! Stai așa, să spunem... Ce trebuie să mai spunem? Vă spunem așa că Marian Boba vine în câteva clipi alături de voi la o nouă ediție de Kiss in the Night. Tot cu el vă întâlniți și în weekend și cu mixerurile semnate DJ Jonesy. Olic și Dan Fințescu, vă doresc un weekend excepțional. Bă, mult vorbește Olic să stai. Păi la final de emisie, adică trebuie să... Știu eu, la final de emisie zicem așa. La Kiss FM... Stai până la ascult. A, nu? Încă nu? Deci finalul de emisie e ca și ala, la Star Wars. Rolul de final. În regia de emisie. Sergiu Nicolaescu. Și cam așa. Gata, seară frumoasă, să dăm butoanele aici cum trebuie. Așa? Nu, zic acum? Weekend plăcut? Da, acum. La Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss FM.